ya bomoto bomo ina ya nyoso pesa na mosala bomoto na ya nyoso pesi na pepeli kambata kende maramue iye mokolo yo kende kingo yo moto yanso ako ebisaka mapie oke yo tikanga na kati ya lokende boye kimba Tika na yembe na yole lo moye moyo Vanda kampe o kanisa la vi Lia kampe o bazaka bobi Lata kampe o yebaka yonkeli Otaka na ekenge isara ngele Yebaka pe mobulu ezara karatango ye Sara keba Tobinae, Lukokoe, Oliwana Tobinae, pero ye saka e tabine oliona oliona tabine shama pero ye oliona tabine chobuya ibaza e oliona tabine shama polei ye oliona tabine mangoleyo oliona tabine Salongo.